प्रिय मेधा वाले ऋत्विज, इन इंद्र के पूर्व दिशा में बने भवन से हितकारी अन्न प्राप्त करके प्रगति करते हैं। ज्येष्ठ राजा इंद्र अपने रथ के द्वारा गमन करते हुए सभी सेनाओं के पार चले जाते हैं। मैं उनकी स्तुति करता हूँ। इंद्र की सत्ता मध्य लोक में, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग लोक में भी है। क्रीड़ा के निमित्त ऊंचा वज्र इंद्र के हाथ में है। वे सूर्य के समान दर्शन करने योग्य हैं। इस यज्ञ में अन्न प्राप्ति के लिए उन्हें इंद्र को आनंदित करो। जो पुरुष महान पराक्रमी, श्रभुओं का नाश करने वाले, ध्रष्ट ना होने वाले, वृद्धि करता तथा धर्षक तेज से संपन्न इंद्र की उपासना में संलग्न होता है, उसे उसके कर्म से कोई रोक नहीं सकता। वे प्रचंड इंद्र विशाल आश्रय के मार्ग वाले वाणियों के द्वारा स्तुति प्राप्त तथा सेनाओं के द्वारा असहनीय हैं। आकाश और पृथ्वी लोक उनकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आकाश और पृथ्वी सौ सौ हो अथवा हजारों सूर्य और आकाश बन जाएं, तब भी वे तुम्हारी समानता करने में समर्थ नहीं हैं। हे इंद्रदेव, हमारी गौचर भूमि में अपने रक्षा साधनों से हमें रक्षित करते हुए हमारी वृद्धि करो। सुक्त 93वां देवता इंद्र। हे वज्रधारी इंद्र, यह स्तुति तुम्हें प्रसन्न करने वाली हो। तुम ब्रह्मद्वेषियों को नष्ट करो तथा हमें धन दो। हे इंद्र, तुम पणियों का धन छीन लो और उन्हें मार दो। तुम महान हो, कोई भी तुमसे प्रतिस्पर्धा करके तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकता। हे इंद्र, तुम संस्कारित सोमरस एवं मनुष्यों के स्वामी हो। जल की कामना करती हुई तथा श्रेष्ठ वीर्य से भरी हुई औषधियां उत्पन्न होते ही इंद्र की इच्छा करती हैं। हे इंद्र, तुम कामनाओं की वर्षा करने वाले अपने उस ओज के साथ प्रकट हुए हो जो सभी को पराजित करता है। हे इंद्र, तुम अंतरिक्ष को लांघने में समर्थ हो। वहां तुम वृत्र राक्षस का नाश करते हो। तुम्हारा ओज स्तंभित करने वाला है जिससे धूलोक स्थिर हुआ है। हे इंद्र, तुम प्रीत कर मित्र सूर्य को धारण करने के पश्चात तीव्र वज्र को अपने ओज से धारण करते हो। हे इंद्र, तुम उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों को अपने बल से अधीन कर लेते हो। तुम सभी शक्तियों को अपने वश में करो। सुक्त 94वां देवता इंद्र। जो इंद्र धर्म के ईश्वर एवं स्वभाव से शीघ्रता करने वाले हैं, वे हर्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ आए तथा अपनी शक्ति से हमारे उन शत्रुओं को सभी प्रकार क्षीण करें जो हमें दबाना चाहते हैं। हे इंद्र, तुम अपने हाथ में वज्र धारण करते हो। तुम्हारे घोड़े सभी प्रकार से तुम्हारे अधीन रहते हैं। तुम्हारे रथ में बैठने का स्थान श्रेष्ठ है। तुम सुंदर मार्ग द्वारा स्वर्ग से आओ। हम सोमपान की कामना वाली तुम्हारी शक्ति को बढ़ाते हैं। इंद्र वज्रधारी राजा, भयंकर शत्रुओं का विनाश करने वाले, सत्य के कारण शक्तिशाली तथा कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं। इंद्र के शक्तिशाली घोड़े उन्हें लेकर हमारे यज्ञ में आए। हे ऋत्विज, ज्ञानी एवं शक्तिशाली द्रोण पात्र से सुसंगत होने वाले स्कंभ को जल में खींचो। मैं शक्तियों को बढ़ाने के हेतु तुम्हारे साथ रहूं, तुम मुझे बल और आश्रय दो। हे इंद्र, इस स्तोता को तुम शुभ आशीर्वाद दो तथा इस यजमान में धन को प्रतिष्ठित करो। हे स्वामी इंद्र, इस सोम के ग्रह में आकर कुश के इस आसन पर विराजमान हो जाओ। तुम्हारे पात्र धारण शक्ति के कारण अपमान करने योग्य नहीं है। हे इंद्र, जो जन अपने ज्ञान और कर्म के अनुसार देवयान आदि मार्गों में जाने की कामना करते हैं तथा जो सर्वसाधारण के लिए कष्ट साध्य देवहूति आदि कर्म करते हैं, वे तुम्हारी कृपा के अभाव में यज्ञ रूपी नौका पर नहीं चढ़ पाते। इस कारण से वे साधारण कर्म करते हुए मृत्यु लोक में ही रुके रहते हैं। जिन अश्वों को दुर्यज नाम का सारथी रथ में जोड़ता है, वे कभी वृद्ध ना हो, जो दाता को बहुत से भोज्य पदार्थों से युक्त बनाते हैं, वे मेघ हैं। सोमरस से हर्षित हुए इंद्र पर्वतों को धारण करते हैं, अंतरिक्ष के पदार्थों को कुपित करते हैं तथा भूलोक को कुंदनमय बनाते हैं। हे इंद्र, मैं तुम्हारे अंकुश को धारण करता हूँ, तुम अपने इस अंकुश के द्वारा नख वाले पीड़ा दाता प्राणियों को नष्ट करते हो। इस सवन में तुम प्रजा प्राप्त करो तथा सोमरस निष्पन्न हो जाने पर धन के जानने वाले बनो। हे अनेक पुरुषों द्वारा बुलाए गए इंद्रदेव, हम यजमान तुम्हारे द्वारा दी हुई गायों के कारण दरिद्रता को लांघ जाएं। तुमने जो हमें अन्न दिया है, उससे हम अपने भृतयों पुत्रों आदि की भूख मिटाएं। हम अपनी शक्ति से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें तथा अपने समान पुरुषों में श्रेष्ठ बनकर धन प्राप्त करें। पूर्व दिशा से आते हुए हिंसक शत्रु से इंद्र हमारी रक्षा करें तथा हमें धन दें। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा से आते हुए हिंसक शत्रुओं से बृहस्पति हमारी रक्षा करें। सुक्त पचानवेवा देवता इंद्र। वे इंद्र त्रिकद्रुक नाम के सोम पात्रों में सोम रस पीते हैं और जौ आदि मिश्रण से तृप्ति प्राप्त करते हैं। इंद्र विष्णु द्वारा तैयार किए गए सोम रस पर अधिकार करते हैं, क्योंकि वह सोम रस उन्हें बल प्रदान करता है और उनमें सुसंगत होता है। हे ऋत्वजों, इंद्र के बल की पूजा करो तथा इंद्र की आराधना करो। इंद्र युद्धों में शत्रुओं को मारते हैं, अन्य पुरुषों की प्रत्यंचाएं उनके धनुषों पर ना चढ़ पाए। प्रेरणा करने वाले ये इंद्र हमारी स्तुतियों को जान गए हैं। हे इंद्र, तुमने मेघ का वध करके सरिताओं को दक्षिण दिशा की ओर बहने वाला बनाया। तुम सब वर्णीय पदार्थों को पुष्ट करते तथा शत्रुओं का नाश करते हो। हम तुम्हें हृदय से लगाते हैं, अन्य पुरुषों की प्रत्यंचाएं उनके धनुषों पर ना चढ़ सके। हे स्वामी इंद्र, हमारे सभी शत्रुओं की बुद्धियां नष्ट हो। जो शत्रु हमारी हिंसा की कामना करते हैं, तुम उन पर मृत्यु का साधन अपना वज्र चलाओ तथा हमें धन प्रदान करो। अन्य पुरुषों की प्रत्यंचाएं उनके धनुषों पर ना चढ़ पाए। सुक्त 96वां देवता इंद्र। हे इंद्र, यह जो हवि रूप अन्न देने वाला यजमान है, तुम इसके रथियों की रक्षा करो। हे इंद्र, सोम रस का संस्कार किया जा चुका है, इसलिए अपने घोड़ों को छोड़कर यहाँ आओ और दूसरे यजमानों के यहाँ गमन मत करो। हे इंद्र, इस सोम रस को तुम्हारे लिए ही छाना गया है, ये स्तुतियां तुम्हारा ही आह्वान करती हैं। तुम सबको जानने वाले हो, हमारे यज्ञ में आकर तुम सोम रस का पान करो। देवों की कामना करने वाला जो पुरुष सोम रस को तैयार करता है, उसके स्रोतों को इंद्र स्वीकार कर लेते हैं तथा मधुर वचनों के द्वारा उसे संतुष्ट करते हैं। जो पुरुष सोम का संस्कार नहीं करता, वह इंद्र के प्रहार के योग्य होता है। उस ब्रह्मद्वेषी और हवि का दान ना करने वाले को इंद्र नष्ट कर देते हैं। हे इंद्र, अश्व, गौ और अन्न की कामना करने वाले, हम तुम्हारा आश्रय पाने के लिए नवीन तथा उत्तम बुद्धि से संगत होकर तुम्हें बुलाते हैं। हे रोगी पुरुष, मैं तेरे जीवन के हेतु हवि देता हुआ तुझे क्षय आदि रोगों से मुक्त करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, यदि इस पुरुष को पिशाची ने पकड़ लिया हो तो इसे उसके पाप से छुड़ाओ।